laten zijn. Thierry, oké. Okay. Dat is niet erg, dat kan. We gaan het net gewoon nog kort uitleggen en dan gaan we straks gewoon nog kijken. Dus, we spelen het spel vandaag. Willen jullie zitten of staan? Misschien bij het bij iets. Ja. Dus we gaan een spel spelen. Het is een test. Dus we vragen jullie ook om kritisch na te denken. En als jullie feedback hebben, misschien straks een blaadje te nemen om op te schrijven. En dan na het spel gaan we proberen om alle feedback te bewerken. Het is een spel dat we idealiter met 6 spelen, dus we gaan dat ook vandaag zo doen. En de bedoeling van het spel is, je ziet op het spel wordt 7 kamers en 7 kleuren. De bedoeling is dat jullie straks alle kamers kunnen open doen. Dat kan doordat de kaartjes straks weggaan. En in hier welke de kaartjes dan spelen jullie zoiets goed? 6, 7 kamers. Ja. Ja, dus de bedoeling is, alle kamers zijn open. Dat is een wiskundige rol, hè? Dus het is een spel dat we allemaal samen gaan spelen. Dus het is iedereen tegen het spel. En met als doel? Met als doel om alle kamers open te doen. En ook om jullie persoonlijke missie die jullie straks gaan krijgen. Ja, dus twee dingen. Kamers allemaal open doen en uw persoonlijke missie halen. Dat is het doel. Ja. Halen? Ja. Wanneer is het spel gedaan? Als jullie allemaal jullie persoonlijke missie hebben behaald. En als alle kamers dus open zijn. Of als je kapot bent, ja, bedoel, ben je als ze dood. Ja, dus inderdaad, dat is een gewone, maar je kan verliezen door dat je jullie persoonlijke missies niet haalt voordat alle kamers open zijn. Ja, dat is super belangrijk. Ah, ja, dat moet ervoor. Eerst moet je voor de missie gaan. Dus je moet echt zo een balans zoeken tussen individu ten opzichte van de Weten we elkaars persoonlijke missies? Nee, dus je persoonlijke missie hou je liefst geheim. Als dat u even zien, maar ik kan zeggen dat ik maar we moeten eens proberen. Ah, ja, maar het is een individuele component en een collectieve component. Je hebt je eigen doel en je gemeenschappelijke doel. De bedoeling is dat je één doel wel haalt. En het gemeenschappelijke niet te veel saboteert, zodat dat ook lukt. Ah ja, dus je missie kan samenvangen. Wanneer ga je dus dood? Dat is als het niet lukt om jouw persoonlijke missie te halen vooraleer de groep. Alle kamers zijn vrijgespeeld. Dus het is wel belangrijk dat je sterk genoeg voor jezelf opkomt. Maar heeft de groep er belang bij dat dat zo snel mogelijk gebeurt? Als je persoonlijke missie behaald is, dan heb je ook een voordeel in het spel. Dus kan je de anderen dan ook wel helpen. Dus het is ook wel interessant om dat wel zo snel te doen. We kunnen ook als groep beslissen om gewoon te wachten tot iedereen de missie heeft behaald. Dat kan, maar het gaat niet makkelijk zijn, omdat die missies wel, allez, gaat dat wel zien, tegenover staat. Dat is wel de bedoeling dat er een spanning is tussen je persoonlijke missie en het collectieve doel. Hoe kan je ook nog doodgaan? In het spel, hier in deze pak met kaarten, die jullie iedere keer op het einde van je beurt trekken, zitten er ook crisis in. Crisis is iets die het spel moeilijker maakt, een vraagstuk waarover jullie moeten buigen. En als er meer dan 3 crisissen tegelijk actief zijn, gaan jullie dood. Eén persoon of het spel? Iedereen. Dat is een crisis moet je oplossen. Ja. Dus er zijn er zijn 2 soorten crisissen, korte en lange. Als je een korte trekt, dan is dat gewoon, oei, we maken het wel wat moeilijker. En is dat uw probleem of is dat de groepsprobleem? Dat is de groepsprobleem. Ah, de groep. Ja. Er zijn ook lange crisissen. Die lange termijn crisissen kunnen opgelost worden door één van ons. Iedereen krijgt straks een pionnetje. En die blijven dus actief totdat iemand ze oplost. Dus zijn de die waarvan dat er, als er meer dan 3 actief zijn, dat je doet. Maak je niet te veel zorgen, dat komt allemaal straks duidelijk tijdens het spel. Hè. Ja. Misschien nog een laatste ding die wel belangrijk is. Hoe ziet de spelbeurt eruit? Jullie hebben allemaal wat kaarten al om te starten. Als je je beurt speelt, dan mag je eerst altijd 2 acties doen. Een actie kan zijn, ik trek een kaart van de stapel, of ik speel een kaart uit mijn hand. In die volgorde? Nee, de volgorde maakt niet uit. Wat dat er wel is, na de 2 acties neem je altijd een kaart van deze stapel. Die beurt is een kaart. Dus je sluit je beurt af door hier een kaart van te nemen. Altijd. En dus hierin zit nog de crisiskaarten, dus dat is altijd een beetje spannend. Neem ik een goede kaart of een slechte kaart. En zit iemand van jullie bij ons? Zeker en vast. Eén groepje speelt met Evie, één groepje speelt met mij. Ja. En Ralf en Veronique zitten er ook bij. Ze hebben het ook alle 2 al een beetje gespeeld. En ik stel voor dat de mensen die nu echt heel snel door moeten op het einde, dat die nu, want als Lotte het nog een keer opnieuw uitleg moeten krijgen, dat die nu al zeker eerst aan de tafel gaan. Ja, ik ben zo iemand, dus ik ga met Ja. Dus dat is wel. We gaan sowieso om 3 uur afronden. Om wat uur? Om 3 uur gaan we afronden. Ja. Oké, okay, okay, ik wil ook wel tijd. Tot 10 uur vanavond. Als je echt niet wil stoppen, dan spelen we wel door. Zo'n monopolie. Oké, okay, dus anderen mogen met mij aan die tafel gaan zitten. Zit jij? Degene die gaan beginnen.